الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضیلت والے ایام کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اللہ والوں کا حج، اللہ والوں کا حج۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ایسی سناتا ہوں کہ جس میں ایک کچھ اللہ والے یہ ان حج کے لیے گئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام پوچھا اور پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا، اثناء سفر یعنی دوران سفر والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے، ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے، یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا، یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے روتے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی، اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا، میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر بزرگ کی زیارت کی، اللہ اکبر، ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، سبحان اللہ، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن مبین محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تمہارے والد سخت گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، جب یہ تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے حج، اللہ اکبر۔ آئیے اس کے اندر مزید ہمارے مبلغین مدنی اسلامی بھائیوں سے مدنی پھول بھی ہم لیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آج ہمارے عتیق بھائی حج بیت اللہ کے حوالے سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مدنی پھول بھی اس کے تحت بیان کریں گے، آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آپ بھی تمام سامعین و ناظرین نیت فرما لیجئے کہ قرآن پاک کے سننے کے جو آداب ہیں اسے بجا لاتے ہوئے توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ کان لگا کر قرآن شریف کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. جی راشد کیا فرماتے ہیں عنایت عزوجل. جو آیت مبارکہ مجھے ابتدان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جی اس کا کچھ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات. صحیح. مفہوم پیش خدمت ہے کہ جو حج ہے اس کے چند مہینے ہیں شوال ہے ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں. ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فمن فرض جس نے ارادہ کیا فیہن ان مہینوں کے اندر الحج حج کا یعنی احرام باندھا فلا رفس ولا فسوق تو اسے چاہیے کہ کوئی رفس نہ کرے یعنی رفس سے مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہ کرے اور کوئی فحش کلام نہ کرے ولا فسوق اور نہ ہی فس کرے گناہ سے باز رہے برائی سے باز رہے ولا جدال فی الحج اور حج میں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بھی بچتا رہے اجتناب کرے وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ ارشاد فرمایا کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو تم کرتے ہو من خیر بھلائی کا کام یعلمه اللہ اللہ اسے جانتا ہے سبحان اللہ وتزودوا اور زاد راہ اختیار کر لو اس کی شان نزول میں مفسرین بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ وہ یمن کے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے اسباب کا اہتمام نہ کیا اور یہ سوچ رکھا کہ وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی اور اپنے آپ کو توکل والوں میں شمار کیا حالانکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے نظر خالق کے اسباب پر ہو تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وتزودوا حج کے لیے جب جاؤ تو زاد راہ بھی اختیار کر لو اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا کہ وہاں جا کر انہوں نے سوالات کیے دوسروں سے مانگنا شروع کیا یہاں تک کہ غصب وغیرہ بھی شروع کر دیا تو فرمایا وتزودوا اور زاد راہ اختیار کرو فإن خیر الزاد التقوی پہلے دو زاد راہ تھا دنیا کے اندر حج کے لیے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا فإن خیر الزاد التقوی جو سب سے بہتر زاد راہ ہے وہ تقوی ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے وتقونی مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے رفث سے بھی بچے اور فسوق سے بھی بچے گناہوں سے بھی بچے اور ہر طرح کے جھگڑے سے بچے چاہے اپنے رفیق جو یہاں سے جا رہے ہیں ان سے بھی جھگڑا نہیں کرنا وہاں جا کر بھی جھگڑے سے بچنا ہے اور ہر ایک سے بچتے رہنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور ہر طرح کے فسق و فجور سے بچتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسا حج نصیب فرمائے. آمین آمین. واقعی بڑی اچھی بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ حجی جب حج کے لیے جاتا ہے, اور جیسا کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج مکہ المکرمہ کے اندر 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات ہے. عاشقان رسول, حجاج بیت اللہ الحرام, یہ سب کے سب کوئی آ کر کسی نے نفری طواف کر کے صحیح کر رہی ہوگی اور جانب منا پیدل چل پڑا ہوگا, کوئی اپنے ہٹنوں سے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کر یہ چل پڑے ہوں گے میدان منا کی طرف, کیونکہ الحمدللہ حج کرنے والوں کی تعداد دن بدن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اتنے سارے افراد صبح کے وقت نکلیں یہ مینیجیبل نہیں ہے, اس لیے جو بھی ان کے معلمین ہوتے ہیں, جو ٹورز ہوتے ہیں, وہ راتوں سے ہی جو ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پر یہ رات ہی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تاکہ مینجمنٹ وغیرہ کا معاملہ یہ صحیح ہو سکے. اور کل جو ہے وہ حاجی یوں سمجھے کہ ظہر کی نماز سے, کیونکہ وہاں 8 ذوالحجۃ الحرام ہوگی, ظہر کی نماز سے وہ 5 نمازیں وہاں پر ادا کریں گے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر, یہ وہاں ادا کریں گے. یہ 5 نمازیں وہاں پر ادا کرنا یہ سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفعہ انہیں بھی نصیب کرے, ہم سب کو بھی عطا کرے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دھکا لگ جاتا ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. آئیے آج کے اس موضوع اللہ والوں کو حج, اس پر گفتگو ہمارے بلال بھائی سے کروں گا. اس سے پہلے ایک نعت شریف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نعت پڑھوں گا. آپ بھی انہی نیتوں کے ساتھ نعت سمت فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, ایک میں کیا حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, زہِ مقدر ادب کا بلاوے کے منا کی طرف رواں دوا ہوں گے، کچھ کل یہ صبح نکلیں گے، ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے. آئیے انہی کی یاد میں ہم نے یہ سلسلہ آج کا ہمارا فضیلت والے ایام کے اندر ہے، اللہ والوں کا حج. بلال بھائی آپ تو پچھلے سال ہی گئے وہاں پہ، آپ کیا فرماتے ہیں اللہ والوں حج کے حوالے سے؟ اللہ والوں کے حج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں کا حج، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس میں اس بات کا بیان کریں کہ اللہ والے حج کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے مبلغین انشاءاللہ بیان کریں گے. جی ماشاءاللہ. فضل بھائی اسی بات کا ایک اور پہلو ہے. جی. کہ اللہ والوں کی یادیں یہی حج ہے. کیا بات. یعنی اگر حج کو کھول کے دیکھا جائے اس میں کیا کیا ہے. صحیح. اگر پانچ چیزیں ہیں، دس چیزیں ہیں، تو جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک اللہ والے کی یاد ہے. کیا بات. اور یہ اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے. تو اب ایسا ہے کہ حج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک طواف نہیں ہوگا. طواف و زیارہ اہم رکن ہے، طواف قدوم بھی ہے، ہر عمرے کا حصہ بھی ہے. طواف جب تک مقام ابراہیم پر دوگانے نہ ادا کر لیے جائیں طواف مکمل نہیں ہوگا. مکمل نہیں ہوتا وہ. بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہر طواف میں ہے، صرف ہر حج میں بھی نہیں، ہر حج میں، ہر عمرے میں، ہر طواف میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. حالانکہ وہ کیا ایک پتھر ہے، نورانی پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ موم کی طرح ہو گیا، جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس پر آپ نے بلایا لوگوں کو تو لوگوں نے لبیک کہا، اور آج وہ خوش نصیب حج کرتے ہیں. تو طواف کے اندر بھی دیکھیں تو ایک اللہ والے کی یاد ہے. حالانکہ طواف اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی یاد اللہ کے محبوب کی ہے. کیا بات. آگے چلیں صفا مروہ، جیسے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو سعی کرتے ہیں، تو سعی پہ ہم نے پچھلے دنوں سلسلے میں بڑا تفصیل سے اس پہ کلام کیا. صفا مروہ کے اندر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہے. جتنا وہ چلی تھیں اتنا چلنا ہے، جتنے پھیرے وہ چلی تھیں اتنے پھیرے چلنے ہیں، جتنا وہ دوڑی تھیں اتنا دوڑنا ہے. اب بس یہ فرق اتنا ہے کہ اسلامی بہنوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اسلامی بھائی دوڑیں گے اس حصے میں اور اسلامی بہنیں جو ہے وہاں نہیں دوڑیں گی. اسی طریقے سے حج کے لیے منا میں نکلتے ہیں. بات وہی ہے کہ محبوب کے ذکر میں ایک لذت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں پانچ نمازیں ادا فرمائی. اللہ اللہ. وہ حج ہے. اب یہ ان کی یاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، کہ عرفات جانے سے پہلے رکن اعظم عرفات کا وقوف ہی ہے مانا، لیکن اس سے پہلے منا میں آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں پانچ، تو یہ سنت موقعہ ہو گیا. اور یہاں کا ٹھہراؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتا ہے. پھر آگے جاتے ہیں وقوف عرفہ، پھر واپسی جب منا آتے ہیں تو قربانی سے پہلے رمی کا معاملہ ہے، وہ بھی اللہ والے کی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان آیا اور اس نے کوشش کی، آپ نے رمی فرمائی، وہی رمی آج حاجیوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے. پھر جو قربانی کرنے کا معاملہ ہے، جو اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور صرف حج پر ہی نہیں بلکہ کروڑوں عاشقان رسول اس دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی یاد ہے. تو دو پہلو ہوئے، ایک اللہ والوں کا حج اور ایک اللہ والوں کی یادیں ہیں حج میں. کیا اس کا معنی یہ ہے کہ حج عبادت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوبوں کے ذکر کو پسند فرماتا ہے. تو وہی لوگ کامیاب ہیں اہل سنت و جماعت کہ جو اللہ کے محبوبوں کے ذکر کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں. جو کہیں نہیں جناب فقط عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ والے تھے گزر گئے اب یہ قبر میں یہ ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ اللہ کے بندے تھے اس طرح ہم اللہ کے بندے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے تو کون ان کے ذکر کو مٹا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کل جب ہم سلسلہ کرنے کے لیے یہ آج کی اس کی تیاری کر رہے تھے، چونکہ دیکھیے الحمدللہ رات کے اس پہر میں بیٹھتے ہیں کئی عاشقان رسول بیرون ملک ملک پر میں دیکھتے ہیں، تو کیا کیا اچھا اچھا مواد آپ کو ڈیلیور کیا جائے، کیا اس کی کس کی کوششیں کاوشیں ہوں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جب یہ بات ہوئی ہماری تو سب سے پہلے ہم اس کا نام رکھنے والے تھے اللہ والوں کی یادیں. نہیں بلال بھائی جی. اللہ والوں کی یادیں، کیونکہ یہ بلال بھائی نے یار بات پیش کی کہ بھائی یہ تو حج کے ہر رکن کے اندر جو ہے نا کسی نہ کسی کی یاد ہی یہ موجود ہے. اور وہ میں اس طرح عرض کروں کہ امیر السنت دامت برکاتہ مرالیہ نے ایک بار بتایا کہ بھائی کس نے امیر السنت نے نہیں ان سے منسوب نہیں ہے وہ، ہم ایک بار حج پہ گئے تھے تو کس نے کہا کہ وہ مینا میں راتیں گزارنا تو سنت ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ امیر السنت سے سنا تھا کہ بھائی اسی سنت میں تو عظمت ہے، یہی تو یہی یادوں کے لیے تو جو ہے نا وہ اپنی ہوٹلوں کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ میدان مینا کے اندر پڑے رہنا ہے اور اس رات کا یہ قیام کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں جی پورے حج کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ تمام پورا حج ادائے مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ یعنی ہر چیز میں سنت ہے. کیا بات ہے، مینا جانا سنت ہے، عرفات جانا سنت ہے، مزدلفہ جانا سنت ہے، یعنی حج نام ہی سنتوں کا ہے. حج کو یوں کہیں گے کہ رکن اعظم کا وقوف ہے، عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، اور اس کے بعد دو اس کے رکن ہیں، ایک وقوف عرفات اور دوسرا طواف زیارت. اور کیا بات ہے، تو پھر ہم نے جو نے اس کی یہ ترکیب کی کہ اللہ والوں کی یادیں اس میں چلو کچھ اس طرح کریں کہ اللہ والوں کا بھی ذکر اور حج کا بھی ہو، تو پھر اللہ والوں کا حج، تو اللہ والوں کا حج کے سلسلہ لیے آپ کے پاس حاضر ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں راشد مدنی اتاری یہ تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ انہیں تاریخی معاملات کے حوالے سے کافی شغف یہ حاصل ہے اور تاریخ پر کافی عبور رکھتے ہیں. حج کی تاریخی حیثیت پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے، یعنی اس کا انکار جو بندہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. حج کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا اور پھر حج فرمایا. ماشاءاللہ. حج کرنے سے جب آدم علیہ السلام فارغ ہوئے تو فرشتوں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم اللہ رب العزت نے آپ کا حج قبول فرما لیا، اللہ رب العزت ان کے حج کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول حج کر رہے ہیں اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے. آمین. پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ حج میں، یعنی تم حج میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم حج میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آدم علیہ السلام کو یہ تسبیح بڑی پسند آئی. پھر آدم علیہ السلام جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا. سبحان اللہ. تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا. سبحان اللہ. میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں. کیا بات. پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا پانی کا تو اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. اس وقت یہ زمرد کی صورت میں تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا. کیا بات. تو خانہ کعبہ کی بہرحال تعمیر ہوئی، پھر اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اس کا حج کرتے رہے. ان کے حج کرنے کے انداز مختلف تھے. جو موجودہ حج کرنے کا انداز ہے اس میں بہت ساری وہ ادائیں بھی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ہیں. مثلا خانہ کعبہ کا طواف ہے، طواف کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، لیکن طواف کرنے کا ایک انداز ہے، اس میں رمل کیا جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ خاص آقا علیہ السلام کی ایک سنت طیبہ ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کو اس انداز سے طواف کرنا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا جب آپ نے حج وغیرہ کر لیا، آپ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر پر آپ جب کھڑے ہوئے تو پتھر اونچا ہونا شروع ہوا، اور اتنا اونچا ہو گیا کہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں سب سے زیادہ اونچا ہو گیا. اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں کو ندا دی کہ اے لوگوں اپنے رب کا جواب دو. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جب حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو آپ کی آواز ساتوں سمندر کی تہوں میں بھی پہنچی. اللہ اللہ ان بچوں تک بھی آپ کی آواز پہنچی جو باپ کی پشت میں تھے، جو ماں کے رحموں میں تھے. اللہ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سبحان، یعنی اے ابراہیم لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، ہر دور کی راہ سے آتی ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، جس سے مشرق اور مغرب کے سبھی لوگوں نے سنا. وہ اعلان یہ تھا، اے لوگوں اپنے رب کا جواب دو. کیا بات. تو حج یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدا کی ہو. اس کی ابتدا تو فرشتوں نے اس وقت سے کی تھی جبکہ دنیا نہیں بنی تھی، جبکہ انسان نہیں بنے تھے. اس وقت بھی فرشتے اس گھر کا حج کیا کرتے تھے. آج بھی عاشقان رسول حج کرتے ہیں، اور حج کر کے نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے پیاروں کی یاد سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہر دور میں حج کا انداز مختلف رہا. دور سے مراد جو پچھلے انبیاء نے جو حج کیے وہ اور تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا حج اور تھا، اور ان سے پہلے جو فرشتوں کا تھا وہ اور تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ صفا مروہ والا جو سلسلہ وہ تو شروع ہی ہوا ہے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے کے بعد سے. تو اس سے پہلے جو حج تھا وہ یقینی سی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوگی یا اس کے مختلف کوئی اور ہوگی. البتہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ طواف ہر اس میں رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو فرشتے جنہوں نے زمین پہ موجود کعبے کا طواف کیا، اس سے پہلے بیت المعمور پہ چونکہ طواف ہوتا رہا ہے، تو طواف یہ ایک عبادت ہے جو ابتدا سے چلتی آ رہی ہے. اور جو لوگ بالکل حج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نا، بالکل سادہ لوگ، جو لوگ گاؤں کے لوگ بالکل جو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طواف کا نام حج ہے. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا، اس پہ چٹکلا بھی ہے اور وہ تربیت کی کمی بھی ہے، کیا کہوں کہ ایک مبلغ ملے مطاف میں، وہ بتانے لگے کہ ہم نے تقریباً آج سے کچھ ماہ پہلے صبح ساڑھے دس گیارہ بجے ایک ضعیف جو تھے اسلامی بھائی، ایک بوڑھے اسلامی بھائی، اور اتنا علم نہیں تھا، وہ بےچارے تھکے ہوئے ایک کونے پہ بیٹھ گئے نا. تو ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی، بات کری بابا جی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو کہا میں بیٹا میں صبح فجر کی نماز سے حج کر رہا ہوں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. میں صبح فجر کی نماز کے بعد سے میں نے چکر لگانا شروع کیا. تو بابا جی یہ تو سات چکر ہوتے ہیں اس میں. کہا میرے بیٹے نے تو مجھے یہ بولا تھا کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا. تو یہ جو جملہ ہے کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا، یہ ہمارے یہاں بھی بڑا عام ہے. بالکل کہ وہاں جاؤ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا جیسے سب کر رہے ہو. تو کہنے لگے بھائی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ میں تو صبح سات بجے سے لے کر اور آج صبح دس ساڑھے دس بجے تک چکر لگا لگا کے یہ حج ختم نہیں ہو رہا. تو علم دین کی کمی، تربیت کی کمی بھی ہے. تو طواف سمجھانے کا مقصد یہ تھا اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو سادہ لوگ ہیں وہ طواف کو ہی حج سمجھتے ہیں، تو بنیادی چیز ہے. اور نمبر دو بات یہ کہ تربیت ضروری ہے. اگر ہم اپنے والدین کو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے کے اپنے بوڑھے والدین کو بھیج دیا تو اپنا فرض ادا کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں. یہ بات یہاں نکلی تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ حج فرض ہے، اب وہ سارا ہوئے کہ نہیں جب تک ماں باپ نے نہیں کیا میں کیسے جاؤں گا, تو چلو بھائی والد کے لیے پیسے جمع کیے, تو بھائی اب وہ اب والد جائیں گے پھر والدہ کس کے ساتھ جائے گی, اللہ, تو چلو بھائی اس کے لیے پیسے جمع کیے, اب یہ تین چار سال پروسیس ہوا یہ پیسے جمع ہوئے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بلکہ اس میں تو ایک قدم اور آگے فضل بھائی, حال یہ ہے کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے, بالکل بالکل, جب تک سب بچیوں کی شادی نہیں ہو جائے تب تک حج نہیں کرنا, تو یہ غلط ہے کہ جس کی ملک میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں, من استطاع الیہ سبیلا, اتنا ہو کہ وہ سفر حج کر سکتا ہو, پاکستان میں اگر موجود ہے تقریباً 270,000 روپے میں جو گورنمنٹ کا پیکج ہے وہ مل جاتا ہے عموماً, تو اتنے پیسے اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس شخص پر حج فرض ہو گیا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی والدین نے حج نہیں کیا تو جب تک والدین حج نہیں کریں تو ہم نے بھی نہیں کرنا, جس کی ملک میں پیسے جمع ہو گئے اس پر حج فرض, حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے, یعنی کہ ہر سال فرض نہیں ہے, ایک ہی مرتبہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا کہ خاموش رہے, تین بار پوچھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا, تو یہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے, اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کے اختیار کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک بلال بھائی نے سادہ لوگوں کی بات کی, تو انشاءاللہ ایک میں مختصر بات کر کے پھر ہم چلتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول پر اور ان کا حج کا انداز, ان کا عشق کیا ہوتا تھا. ہم جب حج پہ گئے تھے میں اور امین بھائی, تو ہمارا جو کمرہ تھا اس کے اندر ایک بزرگ تھے, یعنی کونے والے ہیں اس پر وہ بیٹھے ہوتے تھے, آپ یقین کریں وہ بےچارے ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ پلنگ پر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی پہلے اپنے مینا جائیں گے یا عرفات جائیں گے, تو بزرگ سے ہم ان کو بار بار وہ کرتے رہتے, یہ بھی ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد جو نہیں بیٹھ جاتے, ہم پہلے حلق کروائیں گے یا پہلے کنکری مارنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بےچارے وہ کرتے تھے. خیر اللہ کا کرم ہو گیا, بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کا حج اللہ نے پورا کروا دیا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان کو پوچھا جی بابا جی کیا پہلے, اب انہوں نے بتانا شروع کیا یہ ہوئے اس طرح ہے, تو یہ ایک مرتبہ وہ یعنی کر لیا پھر اس کو یعنی پریکٹیکل. اچھا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے, ابھی واقعہ آیا صحیح ہے نہیں یہ تو نہیں پتا, یہ تو آپ اس کا فیصلہ کریں. وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے مناسک جی. تو اب المناسک یا مناسک کے نام سے غالباً جی. تو اس میں جب وہ آپ بذات خود جب مطاف میں تشریف لائے تو آپ نے الٹا طواف کرنا بھی شروع کیا تھا کہ کسی نے آپ کو پکڑا اور کہا کہ تم نے علی قاری کی کتاب مناسک نہیں پڑھی کہ طواف میں اس طرح ہونا چاہیے کہ الٹے ہاتھ پر جو ہے نا وہ کعبہ رہے, تو انہوں نے کہا بھائی علی قاری میں ہی ہوں مگر میں نے کتاب لکھی تھی, آج پہلی بار یہ آیا ہوں اور اس میں یہ پتا چلا کہ بھائی کتنا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے. اور امیر الرسول اس بات کو بہت ایمفیسائز کرتے ہیں, کئی مفتیان کرام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھائی حج مفتیوں کو حج یہ کرنا چاہیے, بہت سارے مسائل پڑھ بھی لیتے ہیں بالکل جب تک وہاں جایا نہیں جاتا ہے نہیں جاتا نہیں نہیں وہ. اور آپ یقین کریں مفتی قاسم صاحب کو میں نے دیکھا وہ اتنے پرفیکٹ کہ وہ کنکری مارنے کے بعد جو نا اس کو اندر سے بھی وہ کہ کبھی کوئی پوچھ لے کسی حوالے سے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے کس طرح کا یہ معاملہ ہے اس کو انہوں نے اس کو بلایا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ حج بدل اگر کسی کو کروانا ہے تو ایسے کو کروایا جائے جس نے پہلے حج کیا ہو, علم والے کو کروایا جائے, یعنی اسے کہ پہلا حج جو خاص طور پر کسی ایسے بندے کے ساتھ کیا جائے کہ جو حج کر چکا ہو تربیت یافتہ ہو, اس سے ایک تربیت ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں یہ حج ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. اچھا اس میں کئی بار تو ایسا بھی معاملہ ہوا کہ پہلے تو بڑی دشواریاں تکالیف, تو آخر اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا معمول تھا, اس کے بعد صحابہ کا حج کیسا رہا, آئیے ہمارے عتیق بھائی سے سنتے ہیں. جی عتیق, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, اللہ اکبر, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر مقرر فرمایا. صحیح, آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب حرم میں جاتے ہیں تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس سال آنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو, نہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نہ ان کے رفقاء تشریف لائیں گے, تو منع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چلیں آپ آ چکے ہیں تو آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں, آپ آ چکے ہیں. تو صحابہ کرام علی مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق و محبت کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ تو احادیث میں بھی یہ مضامین موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعاب سے بھی محبت کیا کرتے تھے. سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالا کرتے تو ہاتھ پر لے لیا کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو وضو کے قطرات اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے. یہ احادیث کے مضامین اس کے مفاہیم ہیں. اور جس کو وہ تری نہ ملتی، جس کے ہاتھ پر وہ تری ہوتی، اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو تر کر کے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. تو پھر دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا آپ آ چکے ہیں، آپ طواف کر لیں. کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے تو میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، میں تو اپنے آقا کے ساتھ طواف کروں گا. اور بات کی جائے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اکبر، اور سید الاسقیاء برادر سید کربلا، اور شہید کربلا، اور جگر گوشہ فاطمہ، دلبند مرتضی، سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں. کس چیز پر شرمندگی کا اظہار ہے ذرا سنیے گا. میں بہت شرمندہ ہوں کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کس طرح حاضر ہوں گا کہ اپنے رب کے دربار میں کبھی پیدل چل کر نہیں آیا، اس گھر کی حاضری کے لیے کبھی پیدل چل کر نہیں آیا. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے، ارشاد فرمائے، اس کے بعد 20 بار حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت اللہ شریف پیدل چل کر آئے. کہ اللہ کے دربار پر حاضر ہو رہا ہوں، پیدل سفر کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ، وہاں حاضر ہو کر طواف کیا اور نماز طواف ادا کی، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر آپ نے اپنے رخسار کو رکھ دیا ہے. اللہ، علماء نے لکھا کہ اب کیفیت یہ ہے کہ زار و قطار ہو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور جو الفاظ نکل رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اے مالک و مولا، تیرا بھکاری تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا پیارا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس پر رحمت فرما، اس پر کرم فرما. یہ دیکھیے میٹھے اسلامی بھائی، ایسا حج یہ اللہ والوں نے ادا کیا. کس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کے اندر یوں سمجھے کہ پہل نہ ہوتی، تو اس وقت تک صحابہ کرام علی مرضوان آگے نہیں بڑھتے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، خاندان رسول کے یہ فرزند کس طرح حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی کالز پر ہیں، کالز آئی ہوئی ہیں، ان کی کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فضیلت والے ایام ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے اس سلسلے کی؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، یہ نعت سنا دیجئے. ذرے چڑھ کر تیری پیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوا، محمد حسن عطاری کی کال آ گئی، کیا بات ہے. اور یہ ماشاءاللہ اکثر سلسلوں میں حوصلہ افزائی اسلامی بھائیوں کی یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، میں بھی سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے سلسلے میں انہوں نے ہم کو گھاسنگ ڈالی ہے، تو کال ہی نہیں ان کی، تو آپ نے کال کی، جزاک اللہ، بڑی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ان شاء اللہ عزوجل آپ کو سناتے ہیں وقت مقررہ پر. جی، دوسرے کال. ماشاء اللہ، فضیلت والے ایام میں آج موضوع ہے اللہ والوں کا حج، تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیوں ضروری ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاکدر کی. کیا بات آپ نے چھیڑ دیا، سبحان. بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، تیسرے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریحان اتاری شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. حاجی امین بھائی جو جلوس پہ نعرے لگاتے ہیں وہ لگا دیجئے. جلوس کے نعرے ٹھیک ہے, جلوس کے نعرے انشاءاللہ. چلو ترکیب انشاءاللہ کوئی موقع بنا تو ترکیب بنا دیں. بلال بھائی جی, اللہ والوں کی صحبت, اللہ اکبر. یہ تو سن کے جو ہے نا مجھے چل مدینہ, جو دعوت اسلامی میں یہ ایک اصطلاح ہے یاد آ گئی. چل مدینہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے ساتھ جن خوش نصیبوں نے حج بیت اللہ کی سعادت کو پایا وہ مشرف چل مدینہ کہلاتے ہیں, یعنی جنہیں شرف چل مدینہ کا شرف یہ مل گیا. ماشاءاللہ. اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست کرائٹیریا, پہلے ایک دور کے اندر یہ تھا کہ کون کتنی یعنی اپنی عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے, اور یہ امیر سنت کی ایک یعنی ایک پیر و مرشد کی ایک اپنے مریدین کو یوں ایسے صاف ستھرا کر کے وہاں لے جانے کی ایک یعنی ایک کوشش تھی. پھر یہ سوالات یہ مرتب ہوئے, اور پہلے 30 سوالات یہ ترکیب تھی اس کی. پہلے غالباً 12 تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا 12 تھے یا 30 ہو گئے, 30 تھے. پھر اس کے بعد یہ 50 ہوئے, اور اس کے بعد یہ 72 مدنی انعامات کا مدنی گلدستہ تیار ہو گیا. یہ 72 مدنی انعامات کو ایسا نہیں کہ کوئی بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, نہیں کبھی آپ 72 مدنی انعامات کا رسالہ لیں. یہ 3 حصوں کے اندر ہے, 3 درجوں میں ہے, اور اس کے لیے کاوشیں کوششیں کی جا سکتی ہیں. ایک فرائض علوم ہے, ایک اخلاقیات کا حصہ ہے, اور کئی ایسی چیزیں کہ جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار افراد اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے ان چیزوں پر عمل ان کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اور اچھے انداز کے ساتھ ہو اور ہم غلطیوں سے باز آئیں. یہ امیر سنت کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی. تو اس میں سے الحمدللہ یہ ترکیب بنی اور اسلامی بھائی چل مدینہ کا اذن پاتے, چل مدینہ کا شرف پاتے, اور الحمدللہ جب وہ آتے تو ایسے چمک رہے ہوتے کہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. 40 دن میں تو ہے نا, 40 دن میں تو ہے. اللہ والے کی صحبت, اللہ والے کی صحبت یہ تو طے ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. الصحبت مؤثرۃ, صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت ظاہر ہے کہ اس کے نتائج برے ہوتے ہیں. پر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ قلب کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے. خصوصاً آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے چل مدینہ میں جن خوش نصیبوں کو جانے کی سعادت ملی, دیکھا ہے کہ آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے انداز ہی بدل گئے. 40 دن جب امیر علیہ سنت کی صحبت میں گزارے, اور ایک اللہ کے ولی کی دل پر جب نظر پڑتی ہے اور دل کی صفائی ہوتی ہے, اور یہ بھی اور اس سے پہلے بھی بزرگان دین کی صحبتوں میں جنہوں نے حج کا سفر کیا, یا حج کے علاوہ جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی, بلکہ اگر تصوف کو ہی لے لیجئے, بالکل, اور راہ سلوک کو لے لیجئے, ارادت اور پیری مریدی کو لے لیجئے, تو یہ کیا ہے؟ پیر کی صحبت میں وقت گزارنا ہے, اور یہی وقت گزارنے میں پیر کی صحبت میں جو وقت گزارنا ہے اسی میں ہی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے, اسی میں اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے, اسی میں عقائد کی درستگی بھی ہوتی ہے, ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک اچھی صحبت یقیناً اچھا اثر رکھتی ہے. اور انہوں نے ایک بات یہ کہی سائل نے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. بے شک ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے, اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی, اس نے مجھ سے جفا کی, تو سفر حج کے ساتھ سفر مدینہ کو بھی منسلک کیا گیا ہے کہ بندہ اتنا دور سے میلوں میل دور سے آئے اور مدینہ کی حاضری کو نہ آئے, یہ کیسی بد نصیبی ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک اللہ کے ولی حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ, بات چل رہی ہے حج کی اور اللہ والوں کا حج, ان لوگوں کے انداز کیسے نرالے ہوتے تھے, اور یقیناً انہوں نے اپنے شیوخ کی صحبتوں سے جو سیکھا تھا. طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ان پر غشی طاری ہو گئی, اور یہ یوں سمجھیں کہ غشی کی حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے, گر گئے یا بیٹھ گئے, غنودگی طاری ہو گئی. اور اس سے پہلے غشی طاری ہونے سے پہلے یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اے پروردگار, میں نے تیرے گھر کے چکر لگائے, طواف کیا, میں تیری بارگاہ میں مقبول ہوں بھی یا نہیں, یا میرے چکر میرا طواف کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہوا بھی ہے یا نہیں, مجھے کیسے پتا چلے. تو خواب میں دیکھتے ہیں, جب غنودگی طاری ہو گئی اور عالم خواب میں چلے گئے, تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, کہ اے علی, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو کسی شخص سے محبت نہ کرتا ہو اور اپنے گھر میں بلائے؟ کیا بات ہے, کیا گھر میں بلایا ہی اس کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جو جو حج پہ جاتے ہیں اللہ یہ یقیناً بلاوے کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے, تو ہر طواف کرنے والا وہ دونوں چیزیں رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن جو ہے وہ دو پروں کے درمیان اڑتا ہے, امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. اگر بالکل امید ہی امید ہو کہ جناب تو موج لگی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. امید بھی ہو کہ بخشے جائیں گے, جب اللہ نے بلایا ہے تو مغفرت یافتہ ہو کے لوٹیں گے, اور خوف بھی ہو کہ اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے. بات صحبت کی, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, کسی مبلغ نے مجھے بتایا جی ان کی پہلی حاضری تھی, اور جب بندے کی پہلی حاضری ہوتی ہے تو بہت کچھ اس کے ارمان ہوتا ہے, کیوں جاؤں گا, یہ کیفیت میری بالکل. لیکن وہ فرما رہے تھے کہ جو میں نے چاہا ویسا ہوا نہیں, جیسی رقت ملنی چاہیے تھی مجھے ملی نہیں, تو میں بڑا پریشان تھا. صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی ترکیب سے امیر علیہ سنت دامت برکاتم عالیہ سے گفتگو ہوئی, کال فرماتے ہیں اس کال کے بعد جو میری کیفیت تھی, اللہ اللہ اللہ صحبت, واقعی صحبت موصلت, صحبت اثر کر. یہ تو کل فضل بھائی نے بتایا نا کہ ایک یوں اتنے ماحول کا اسلامی بھائی نہیں تھا, اور جاتے جاتے امیر علیہ سنت سے وہ نصیحت لے کر گئے. جیسے ہی اس نے خاک مدینہ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس پر رقت بھی طاری ہو گئی, اور وہ جو چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری کی ساری کیفیتیں بھی مل گئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج مقبول فرمائے, مبرور فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے. ایک واقعہ مختصر عرض کروں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج سے میدان عرفات سے یہ مزدلفہ کی طرف پلٹے, مزدلفہ میں تشریف لے آئے اور رات کو سو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے یہ اترے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. اللہ اکبر, دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 600,000 افراد نے حج کیا. 600,000 افراد نے حج کیا. انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ ان 600,000 میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا. اللہ اکبر, اس فرشتے نے کہا کہ ان 600,000 میں سے صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے, باقی کا نہیں ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا اور باقی سب کے سب یہ رہ گئے. مگر ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس فرشتے نے اپنے ساتھی فرشتے سے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اس کے جوش میں ہے, اور اللہ عز و جل نے ان مقبولان, یعنی وہی اللہ والے, اللہ والے, ان 6 اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالی نے 600,000 کا حج قبول فرما لیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کا حج ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی دوسروں کے حج بھی قبول فرما ہے. جی, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بهم جلیس. اللہ کہ یہ اللہ والے ایسے پیارے لوگ ہیں, ایسے خوشبخت لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ ان کے قریب رہنے والا بدبخت نہیں رہتا, بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا, امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ, کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور جو نیک بندوں کے قریب میں ہو کیا پر کتنی رحمتوں کتنی رحمت. اور وہ حج پہ تو ہے نا, حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں بالکل, علیہ السلام ہوتے ہیں, جو اللہ کے انبیاء خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور آپ نے جو 600,000 والی بات کی نا, 600,000 افراد نے حج کیا, تو مجھے ایک روایت یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ سے وعدہ فرمایا, اللہ کہ ہر سال جی 600,000 لوگ تیرا طواف کریں گے, تو جس سال 600,000 لوگوں سے کم ہوں گے تو ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری تعداد پوری پورا کر دیں گے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خانہ کعبہ سے. کیا اللہ والوں کی نظریں دیکھیں. جی جی, ہند میں ایک موجود ہے گھاس کھاٹنے والے بورے صاحب کو نوز الحج کو روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے. اللہ خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے. صحیح. یہ خیال ہی آتے ہی بورے صاحب نے ایک آہ سرد لی اور پر درد کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا, اے کاش میں بھی آج حج سے مشرف ہوتا. محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, قریب ہی میں تشریف فرماتے. آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے. اللہ بورے صاحب قریب آئے, اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے. اللہ اکبر. اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے نے ہاتھوں میں ہاتھ اپنے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں پایا عین کعبے کے سامنے. انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا, عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے, اور جب ایام حج پورے ہو گئے اللہ اکبر تو ایام حج کے پورے ہونے کے بعد حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب وطن کس طرح پہنچوں گا. اللہ خیال کہنا تھا کہ انہیں حضرت شیخ جھانگی سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا پایا. اللہ اکبر. فرمانے لگے, آپ نے فرمایا چاہیے. پورے صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر تھے. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات مجھے یاد آ رہی, جی جی لفظ ہے نا حج, صحیح ہا اور جیم, جی بالکل. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ہا سے مراد ہے حلم, اللہ تعالیٰ کی رحمت, سبحان اللہ. اور جیم سے مراد ہے بندے کے جرم. اللہ ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے, کیا بات, اپنے جرموں کو لے کر جاتا ہے, اللہ اللہ, اور رب تعالیٰ کی رحمت کو لے کر آتا ہے, آتا ہے, اور اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. بے شک بالکل ایسا ہے. وقوف عرفہ مغفرت کا سبب ہے, صحیح. اور کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کیا تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس پر اس کی مغفرت ہو گئی, اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. صحیح. ایک بزرگ حضرت سیدنا محمد بن منقدر, صحیح, انہوں نے 33 حج کیے. سبحان اللہ. 33 بار حج کیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا اللہ ایک حج تو ہوا میری طرف سے, صحیح, اور ایک حج ہوا میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے. کیا بات ہے, کیا بات, باقی 30 حج میں ان لوگوں کو ہبا کرتا ہوں, ان لوگوں کو دیتا ہوں, اللہ اللہ اللہ, کہ جن کے حج قبول نہیں ہوئے. اللہ اللہ. اچھا. جب خواب کی کیفیت ہوئی, نیند تاری ہوئی تو ندا دی گئی. اللہ اللہ. کیا ندا دی گئی؟ کہ تو اس پر کرم کرتا ہے جو کرم کو پیدا کرنے والا ہے, تو اس پر سخاوت کرتا ہے جو سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے. جو وقوف عرفات کرنے والے ہیں, جن کے نصیب میں وقوف عرفہ لکھا ہے, سن لے, ان کے وقوف عرفہ کرنے سے 2000 سال پہلے ہم نے ان کی مغفرت کر دی. تو یہ تو اللہ والوں کا حج ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جن کو نصیب فرماتا ہے وقوف عرفہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب بلایا ہے تو بخشش کا پروانہ بھی دیتا ہوگا. اچھا, مجھے یہاں امین بھائی نے جو واقعہ بتایا نا کہ گئے اور عرفات میں اور آئے اور اپنے گھر میں, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک حافظ قرآن یہ تشریف لائے, اور ان سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ حفظ قرآن بھول گئے. حفظ لوگ بڑے شوق و ذوق سے یہ کرواتے ہیں, مگر بعض اوقات بچے جو ہے نا انہیں بھول جاتے ہیں. ایک تو اس میں غلطی ہمارے ماحول کی, ہمارے گھرانے کی بھی, جی ہاں, اس کو حفظ کے بعد اس طرح کا ماحول نہیں دیا جاتا کہ قرآن پاک کی دہرائی, دیگر معاملات. ایک آپ کو بات بتاتا چلوں, قرآن حضرات نے بڑی ایک زبردست بات کہی کہ جس نے پوری زندگی, یا جس نے مغرب کے بعد ہمیشگی کے ساتھ یعنی استقامت کے ساتھ اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور وہ حافظ نہ بنا, اس پر حیرت ہے. اللہ. اور جس نے یوں سمجھیں کہ ہمیشگی کے ساتھ مغرب کے بعد نہ پڑھا اور وہ حافظ بن گیا, اس پر حیرت, اس پر حیرت کہ وہ کس طرح بن گیا. یعنی مغرب کے بعد پڑھنا اتنی اہمیت کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ایسا وقت ہے یہ حفظ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. سید اعلی حضرت نے جھلک دکھا دی نا. اللہ اکبر. بالکل, کہ مغرب سے عشاء پڑھ کے میں پورا قرآن سنا دیا. ماشاءاللہ, کتنی دلیلیں ہمارے اسلام بھائی نے اس بات پر یہ بتائی. ماشاءاللہ, اللہ مزید سے اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اچھا, اب یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ اب میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا کہ کام کیجئے, مسجد خیف جائیے وہاں منا کے اندر, اور وہاں جو امام صاحب ہیں وہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے نا, تو جب وہ سلام پھیریں گے تو جتنے دائیں طرف ہوتے ہیں سب کے سب یہ حافظ ہو جاتے ہیں, بائیں طرف ہوتے ہیں وہ ناظرہ قرآن پڑھنا انہیں اچھا جاتا ہے. وہ گئے وہاں پہ دائیں طرف بیٹھ گئے, وہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں نماز کی ابتدا ہونے سے پہلے کچھ شو یعنی ایک استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے کسی بزرگ کے لیے, ایک بزرگ ایسے چادر وہ کی تشریف لائے اور لوگوں نے آگے صف میں جا کے بٹھا دیا. اب وہ انہیں اتنا مطلب وہ معاملہ تھا کہ بس میں مجھے بس یہ جلدی سے میرا حفظ مجھے یاد رکھ جائے اور میں ان سے کی دست بوسی کر لوں. خیر, جیسے وہ بزرگ تشریف لے گئے, یہ ان کے پاس ہاتھ چومنے کے لیے پہنچے اور آئے اور عرض کی مزور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس طرح کا, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. آپ نے فرمایا کہ ہمارا راز فاش کیا, چلو اب ہم ان کا بھی راز فاش کر دیتے. تو عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو بزرگ دیکھا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے لوگ کھڑے ہوئے, بولا جی جی بالکل دیکھا تھا. فرمایا تم نہیں پہچانے وہ کون تھا؟ کہا نہیں. فرمایا وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی تھے جو روزانہ بصرہ سے نماز ظہر پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ اکبر. روزانہ تو ہے نا, وہ رجلی ہلتی یمشی بہا, ٹانگیں ان کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر چلنے کی قوت یہ ہماری طرف سے یہ دیوی ہوتی ہے. بات چل رہی ہے اللہ والوں کے حج کی, اور حج کے فضائل نہ سنیں تو یہ کیسے بات ادھوری ہو جائے گی. تو ہمارے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں راشد بھائی, حج کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ حج کے فضائل بہت سارے ہیں اور حج نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہیں. صحیح. ایک وعید تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود استطاعت حج نہ کرے تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو پہلے نمبر پر تو وہ لوگ کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں چاہیے کہ حج کر لیں بلا عذر شرعی, اس میں تاخیر نہ کریں. ایک جامع حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے منا کے اندر مسجد, تو وہاں پر آقا علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ارشاد فرمایا کہ تم پوچھو گے یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں تمہیں خود بتا دوں. سبحان اللہ. سبحان. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ یہ پوچھو کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ثواب کیا ہے, رمی جمرات کا ثواب کیا ہے, طواف کا ثواب کیا ہے, ان چیزوں میں کیا ہے. اس طویل حدیث ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم یہی بات پوچھنے آئے ہیں, قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضور علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الحرام کے ارادے سے گھر سے نکلو گے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, تیری خطا مٹا دی جائے گی, اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسے ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو, اور اس کے آزاد کرنے کا ثواب, اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کا درجہ رکھتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے پرا گندا سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی میں سب کو بخش دوں گا. میرے بندو واپس جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی, اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور فرمایا اور جمروں پر رمی کرنے میں اور ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے, اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے, اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ آئندہ زمانے میں عمل کر, اور گزشتہ زمانے میں جو تو گناہ کر چکا ہے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے. کتنی فضیلت ہے جو بندہ حج کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, کیا بندہ رب کا مقرب بھی بن جاتا ہے. کیا بات, ماشاءاللہ. اب حج یہ شروع ہوا, حج کے فضائل بیان ہوئے, حج شروع ہوتے ہی ساتھ صدا کس کی لگتی ہے؟ لبیک. سنا ہے نا کہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرشتہ عرش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا. تو لبیک یہ جو پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اس کا معنی یہ ہے, فضیلت بھی عرض کرتا ہوں, معنی پہلے سمجھنا چاہیے, اور جب بھی تلبیہ کہیں تو ذہن میں وہ معنی بھی ہو. لبیک میں حاضر ہوں, اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, حمد بھی تیرے لیے مولا, تیرے لیے ہی حمد ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے ہی تمام بڑائی ہے۔ کیا بات، یہ بندہ تصور بھی رکھے اور یوں تلبیہ کہے، اور جب بھی تلبیہ کہیں تو کم از کم تین مرتبہ، احرام پہننے کے بعد جب تلبیہ کہیں گے تو تین مرتبہ کہیں گے۔ ٹھیک، تلبیہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ویسے تو متعدد ہیں، دو عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک جب پڑھتا ہے، تو اس کی دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب، یا یوں روایت میں آیا کہ مشرق و مغرب تک، مشرق و مغرب کے آخری کونوں تک جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہے، جتنی ریت ہے، جتنی رمل ہے، سب کا سب جو ہے، سب کے سب اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص احرام پہنتا ہے اور احرام پہننے کے بعد صبح سے لے کے شام تک وہ تلبیہ کہتا ہے، تو غروب آفتاب کے وقت یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ آج اس کی ولادت ہوئی ہو، اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تلبیہ کے فضائل، فضائل۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب تلبیہ کے فضائل، حج کے فضائل، چلنے کے فضائل، اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی یاد آئی کہ حج میں سب سے افضل جو ذکر ہے، یا عمرے میں صحیح، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہے۔ اللہ، یعنی ابتدان تو جب احرام باندھتے ہیں اس وقت تین بار تلبیہ کہنا ہی ہے، بالکل، اور پھر اس کے بعد جب جب موقع ملے تلبیہ کہتا رہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونچائی پہ چڑھے تو تلبیہ کہے، جب نیچے اترے تو تلبیہ کہے، مسجد حرام میں پہنچے تلبیہ کہے، مطاف میں اترے تو، قافلے ملے تو تلبیہ پڑھے، ہر ہر ہر ہر جگہ جو ہے وہ تلبیہ کہتا رہے۔ عمرہ یعنی یوں سمجھے کہ طواف شروع کرنے تک تلبیہ کہنا ہے، اور طواف شروع جب ہوگا تو تلبیہ موقوف کر دینا ہے۔ حج کے اندر عرض کروں کہ ہم احرام باندھتے ہیں، صحیح، احرام کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، یہ محبت کی بھی بات ہے اور گویا کہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اسے بغیر اس کی مرضی کے اس کے سارے کپڑے اتار کر کفن کفن پہناتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اسے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، جیسا وہ آیا تھا ویسا گویا کہ جا رہا ہے، نہ کچھ لے کر آیا تھا اور جاتے ہوئے نہ کچھ لے کر جا رہا ہے، اعمال لے کر جا رہا ہے، اچھے یا برے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر اسے بے سلے ہوئے سفید لٹھے کا کفن پہنایا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ حج کیسا پیارا عمل ہے کہ بندہ اپنی خواہش سے خود اپنے کپڑے بے سلے ہوئے پہنتا ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ جیب ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، دو چادریں ہیں، دو چادروں میں گویا کے کفن کی صورت میں لپتا ہوا خود مجرم بن کر حاضر ہو رہا ہے کہ مالک مولا تیری بارگاہ میں تیرا مجرم آ چکا ہے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ اور اس میں اللہ والوں کا حال کیا ہوتا تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے چہرے پر جو خوف کے آثار تھے اور اس کا پیلا پن تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ چنانچہ جب احرام باندھا گیا، سب نے لبیک کہی، تو ہم نے اسے کہا لبیک پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر جب وہ کہا لبیک پڑھو، نہیں پڑھتا۔ پھر کس نے پوچھا کہ لبیک کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاضر ہوا ہوں لبیک پڑھوں اور مجھے کہہ دیا جائے کہ لا لبیک ولا سعادیک، کہ یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو سعادت مند نہیں ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اللہ، پھر بھی کسی نے اسے فورس کیا کہ لبیک پڑھو۔ جیسے ہی انہوں نے لبیک پڑھی، اسی وقت ایک چیخ ماری اور کفن سے ان سری سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، ایک دیوانہ اس طرح حج کرنے کے لیے آیا، اللہ والا تھا، حج کرنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ قربانی کر رہے ہیں، عرض کی مولا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں قربانی کروں، میں کیا کروں گا؟ مولا میں اپنی جانی دیر راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اور جس طرح وہ اس کو لٹا دیتے بکروں کو، اس طرح لیٹ گیا اور اللہ اکبر پڑا اور اس کی روح اسی وقت کفن۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو حج کے یہ سمجھے کہ سفر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے کو ابھی ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے باب المدینہ میں آج بارش ہوئی، اور مکہ مکرمہ پچھلے سال وہ ایک بار، یعنی یہ ایک تو ثانیہ ہوا تھا، پچھلے سال غالبا ہوا یہ، جی ثانیہ تو پچھلے سال تو بڑا اچھا تھا، ہاں الحمدللہ، اور اس میں یہ ثانیہ بھی ہوا، اور ثانیہ کے ساتھ ساتھ پہلے ہی وہ جو بارشیں ہوئی تھی، طوفان آیا تھا، وہ کرین نیچے آ گئی تھی، اس میں بھی کئی عاشقان رسول شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی بخش و مغفرت فرمائے, اور جو لواحقین ہیں بیچارے ان کو بھی صدمہ تو یقیناً ہوگا, انہیں صبر عطا فرمائے, اس صبر پر انہیں اجر بھی عطا فرمائے. تو یہاں جب آج بارش ہو رہی تھی تو میں فیضان مدینہ کو اپنے گھر سے دیکھ رہا تھا, بالکل سامنے ہی کیا منظر سہانا لگ رہا تھا. اس میں میں نے سوچا کہ مجھے وہ یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ جب حج پہ گئے نا تو میں نماز ہوئی مغرب کی, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں طواف زیارہ یہ کر لیتا ہوں. میں نے کر لیا یا غالباً میں نے کر لیا تھا جی. اس کے بعد اچانک بارش شروع ہوئی. اچھا لوگ کہ نا پہلے تو گھبرا جاتے ہیں نا بارش سے کہ بھائی کیا ہوا, تو لوگ چھٹے. اچھا مجھے جو نا وہ ہوا کہ میں فوراً برسات میں طواف کرنے کا موقع کہاں ملے, میں فوراً جو نا وہ طواف کیا اور الحمدللہ وہ رش بھی کم ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے اور طواف ہو گیا ماشاءاللہ. جیسے یہ طواف مکمل ہوا, اب جو عاشقان رسول تھے جو جن کو پتہ لگا بارش ہو رہی اور وہ جو آئے اللہ اکبر, تھوڑی دیر کے اندر مطاف جو ہے نا وہ بھر گئے. تو کیا بارش کے اندر کوئی خاص فضیلت؟ جی حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا, اللہ دوران طواف بارش شروع ہو گئی سبحان اللہ, اور نماز طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کر, تیرے سارے گناہ بخش دیے. ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ وہ کس طرح, اس پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا, بارش برسی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ ایک طواف ایسا بھی ہم سب کو نصیب کرے, بار بار طواف ہو, سنت بھی ہے کہ طواف کرنا بارش میں طواف کیا جائے. اچھا دوسرا یہ کہ بارش ہو رہی ہو یہ سمجھا کہ کبھی پانی بھر جائے, طواف نے نہیں روکنا. وہ آپ نے پرانی ایک قدیم تصویر دیکھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کشتی کے اندر وہ طواف کا سلسلہ جاری ہے, پورا پانی کب کی ہے نہ جانے, 1930 یا 40 کے دہائی کی یہ ہے. اور یہ بھی جو پچھلے سال جو سانحہ ہوا, اللہ اکبر, مسلمان اسلام اللہ کی اتنی محبت دل میں کہ اتنی بڑا یہ سانحہ ہوا, مگر یہ کعبۃ اللہ کا طواف تھا کہ یوں سمجھے کہ یہ یہاں سے وہاں نہیں ہوا بلکہ لوگ اس کے اندر روئے زمین پر ایک ہی ہے, ایک ہی ایسی مطلب عمارت ہے, ایک ایسا رب عز و جل کا گھر ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں کہ جس کا طواف ہر وقت ہوتا ہے, صرف نماز کے لیے رکتا ہے. کیا فرض نماز کے لیے, جب فرض نماز ہوتی ہے اس وقت طواف نہیں ہوتا, اس کے علاوہ دیوانہ وار گھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں, وہ اب پروانے جس طرح شمع کے گر جھوم جھوم کر اپنی جان دیتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پروانے کا مقصد ہی شمع پر قربان ہونا ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو جو عاشق ہوتا ہے, جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس کے دیداروں کی, اس کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے دل کی لذت اسی میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے. اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت, اس کے چکر لگانا بھی عبادت, اور اس کی یاد میں تڑپنا بھی ثواب کی بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جب آج جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حاجی حجاج بیت اللہ کے یہ منا شریف جانا شروع ہو گئے ہوں گے, آج جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے مقدس مقامات, اس کے اندر بھی منا اور عرفات ہی کی یادیں ہیں. تو آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے رب کریم یقینا لاکھوں بخشے گئے ہوں گے, مجھے بخشے ہوں کا واسطہ, ہماری بہنوں کی بربادے, میرا غروب آفتاب ہوا چاہتا ہے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، میرے فضل و رحمت پر نظر جمائے حاضر ہے، بڑی امید لیے حاضر ہے، اے اللہ اگر تیری رحمت فقط نیکوں پر برستی رہی ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے، اے مولا تو ہمارا بھی رب ہے تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے، آج نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال وہاں کی حاضری عطا فرما، آمین. اچھا دو کالز ہیں تو وقت چلے دو کالز مختصر، اس کے بعد جو ہے نا وہ اختتامی گفتگو اور اختتام، جی چلیے سنا دیجیے کالز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے دوسری کال. میرا نام محمد نوید اتاری، میرا اولپنڈی میر بھی کافی نہ خیال کر رہا ہوں. پیارے فضیل بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فضیلت والے ایام بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ، اور آج کا موضوع بہت پیارا ہے اللہ والوں کا حج. تو امین بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اچھا حج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کے متعلق جی دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے سائل کی مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے حج بدل، کسی کی طرف سے حج کرنا، اس کے احکامات تو الگ ہیں. حج بدل کرنے کی شرائط ہوتی ہیں، جس نے حج نہ کیا ہو اور انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی ہو اس کے مال سے حج کیا جائے، اس کے شہر سے چلا جائے، اس کے باقاعدہ احکامات ہیں. ایک یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے حج کرنا، جیسے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جی جی، تو فرض یا واجب نہیں ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح روایتوں میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ حج کر لیا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے حج کرو، صحیح، تاکہ ایک تو ان کے ساتھ بھلائی کا آپ نے ارادہ کیا تو ڈبل ثواب ہوا نا، حج کا ثواب اور پھر والدین کے. اس میں بلال بھی میں عرض کروں گا والدین کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ، یہ فضیلت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورے میں لکھی ہے کہ جس نے نفل حج کیا جی اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دس حجوں کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل یہ اس طریقے سے روایت ہے کہ تو اس میں والدین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی باری آتی ہے اللہ اللہ، تو بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جن کو ہماری کسی شے کی حاجت نہیں ہے، ہم اپنے عمل ان کی بارگاہ میں بھیج کر اللہ اسال ثواب کی ابتدا میں بھی جو ہم کہتے ہیں جی جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتن توفتن پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس بارگاہ میں بھیجنے سے اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبولیت کی مہر لگ جائے گی. تو کیا وہ حج ہو کیا نماز ہو کیا روزہ ہو کیا زکوٰۃ ہو کیا نوافل ہو، تمام ہی نیکیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں پیش کرنی چاہیے. سبحان جی. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے چلے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اس حج کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں. وہ مکے گئے، طواف کیا، منا، عرفات، قربانی، دوبارہ طواف و زیارہ کا سلسلہ ہو گیا. آگئے رات سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھتے، اللہ اللہ سبحان اللہ، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہ تم نے میرے نام پر حج کیا، میرے نام پر نیت کی، میرے نام پر تلبیہ پڑھی، میرے نام کے ساتھ منا گئے، عرفات گئے، میرے نام پر قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تا قیام قیامت ایک فرشتہ تمہاری صورت کے اندر حج ادا کرے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے تو یہ عمل جب والدین کرنا چاہیے. والدین کے لیے جب حج دس ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے بھلائی کا ارادہ کریں تو دس حج کا ثواب ملتا ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سبحان اللہ کیا بات، تو اپنی ہی عبادتوں پر وہ مہر لگوا رہا ہے، قبولیت کی مہر لگا رہا ہے. بلکہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی نفلی کام کریں صدقات کریں جی تو اس میں اپنے مرحومین کی طرف والدین کی طرف سے والدین کی طرف سے کریں تو اس کو ڈبل فائدہ بھی ہوگا انہیں بھی ثواب خود کو بھی ثواب اور اس کے خود کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی سبحان آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ حج کر کے آ گئے اب وہاں اگر آپ جائیں نا تو وہاں تھیلیوں پر لکھا ہوتا ہے حجم مبرورا و سعیم مشکورا تو حج مبرور کسے کہتے ہیں جی علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ حج مبرور کی علامت بیان فرمائی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پڑھ لے کیا بات ہے گناہوں سے باز رہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حاجی کو حج کرنے کے بعد ارشاد فرمائے کہ بلا شبہ اللہ تعالی حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے سبحان اللہ لیکن یاد رکھ کہ اس مہر کو توڑنا نہیں اس مہر کو توڑنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے اللہ سبحان تو اللہ تعالی حج بھی نصیب کرے با ادب نصیب کرے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق حج نصیب کرے اور واپس پلٹیں تو کچھ اچھا ہو کر اچھا ہو کر پلٹے کیا بات ہے بڑی اچھی بات آپ نے کہی اب جب حج کے بعد یہاں آ گئے تو ایک چٹکلہ مجھے یاد آیا امیر السنت نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا تھا کہ ٹرین چھک چھک کرتے جا رہی تھی اور دو افراد اس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک نے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی تو انہوں نے کہا کہ حاجی رفیق آپ کو حاجی رفیق ہو تو ناراض نہیں ہونا یعنی وہ ایک سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہے تو کہا حاجی رفیق تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات تو اب وہ جو حاجی رفیق صاحب تھے انہوں نے جو سامنے بیٹھے تھے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام بھی بتا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے نمازی شفیق تو انہوں نے کہا نمازی شفیق یہ کیسا نام ہے جی یہ کیسا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور قبلہ ارشاد فرمائے کہ حج کتنی بار کیا اور کب کیا تو بتایا فلاں سن کے اندر میں نے حج کیا ہوا ایک کیا ہوا تو کہا الحمدللہ بندہ مومن تو دن میں پانچ بار نماز ادا کرتا ہے نمازی شفیق یعنی یہ بتانے کا مقصد کہ حج جب یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس کی رضا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے آمین تو سلسلے کا اختتام آج آئیے دعائیہ اشعار پہ کرتے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش یہ کی تھی کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں بر جی ذرا چڑھ کر تیری پیدر یہ یاد ہے تو ٹھیک ہے دو شیر اس کے پڑھ دیں دو شیر سبحان اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کیسے آقا کا تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے سیاروں کے بلا لو پھر تجھے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا لو میں مر جاؤں میں رو فضیلت والے ایام، آج ہمارا موضوع تھا اللہ والوں کا حج، اللہ پر اللہ والوں کے حج کا کیا کہنا. ہمارے عتیق بھائی نے بتایا نا کہ بہترین زاد راہ ایک حاجی کے لیے یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. ایسے ہی ایک حاجی کا مختصر واقعہ بیان کر کے اپنے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ ایک حاجی حج کے لیے روانہ ہوا مگر اپنے ساتھ کچھ نہیں لیا. ان کے ساتھ جو شروع کا قافلہ تھا ان کا حج کا سفر ہے، کھانے پینے کے لیے، سواری، دیگر معاملات، کس طرح گزر بسر کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ زاد راہ لیا ہے. تو کہا کیا لیا ہے؟ کہا پانچ حروف لیے ہیں، پانچ حروف لیے ہیں. کہا اچھا بھائی وہ کون سے حروف ہیں؟ تو کہا وہ حروف یہ ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد. یہ یوں تو حروف مقطعات ہیں کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم جانے، اور ان کے بتائے سے اللہ تعالی جسے چاہے یہ عطا فرما دے. جیسے وہ نا بڑا مشہور شعر ہے، کاف کے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین سواد، کاف ہا یا آئین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے. اس نے کہا میں نے پانچ حروف لیے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان پانچ حروف سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کاف سے کفایت کرنے والا، کہ وہ ذات ایسی ہے جو کافی ہے. ہا سے ہدایت دینے والا، وہ ذات ہے جو ہدایت دینے والی ہے. یا سے فرمایا کہ جاننے والا، جو میرے حال کو جانتا ہے. عین سے فرمایا کہ دیکھنے والا، جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے. اور ساتھ سے بھی ایک بات فرمائی، مگر چونکہ یہ قرآن پاک کے حروف ہیں اس لیے ساتھ سے یاد نہیں آیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ان حروف کو کہا کہ یہ میں نے لے لیا ہے. اللہ ہو پر وہ بزرگ اس سے بڑے ہی یہ سمجھے کہ متاثر ہو گئے، اور اس شخص کا بھی راہ حج کے اندر ہی انتقال ہو گیا. وہ اللہ تبارک اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. تو یہ اللہ والوں کے حج ہوا کرتے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی دل میں اتنی یاد یہ ہوتی تھی، اتنا خوف کا غلبہ ان کا ہوتا تھا. اور آج حج اگر کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اور اسے اس نے سیر و تفریح بنایا یا اس نے صحیح معنوں میں حج ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو برکتیں پانے کی ہیں وہ سامنے سے پائے بھی نہیں، اور الٹا جو نیک اعمال تھے وہ بھی اس کے برباد ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، کسی اللہ والے کے ساتھ حج نصیب کر دے، امیر السنت کے ساتھ ہی حج نصیب کر دے اللہ تعالی، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. کل کا جو دن ہے وہ حجاج کرام منا سے نکل کے تشریف لے جائیں گے عرفات، مینا میں رہیں گے، کل مینا میں رہیں گے، پرسوں کے فجر کے بعد جائیں گے. اور آج کل موجودہ دور میں وہ حاجیوں کی کثرت بہت زیادہ ہے تو وہ عشاء پڑھ کے ہی وہاں سے مطلب نکال دیتے ہیں. کئیوں کی سنت ادا ہو جاتی ہے، کئیوں کے بیچاروں کی رہ جاتی ہے، مگر چونکہ دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ سنت ادا کرنی ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جیسا وہ آپ کے گروپس وغیرہ وہ کہیں اسی حساب سے وہ کیجیے گا، کیونکہ اب وہ حج کا کثیر ازدحام، بہت سارے لوگ حج پہ ہیں، یعنی کئی یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بھی یہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کل یہ جو سلسلہ ہے مزدلفہ سے، کل یا پرسوں ہے؟ کل مینا کا دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ براہ راست ہوگا سلسلہ، اور پرسوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزدلفہ کا سے یہ ترکیب بنے گی. تو مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. کل ہم بھی انشاءاللہ عزوجل نئے موضوع کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.